hermano, un enfermo. Para un enfermo, un enfermo. Le iubiți în ibisera, work al master, ritma fera. Fâncri schimb, bai nu rei nu ro. Mini hune, bere ni nu ro. Bere din gât, pe urzi al mătaș. Ui hapte, când zi mi-al găzaș. Sâșelem, sâtar del călai. Bado mula, pe fâncri si zai. Bado ne per, bado ne per, e chiuati. Bat nu ribet, bat nu ribet, manu ne ti. Bado ne per, bado ne per, e chiuati. Tărgumea ta fâncri nu, să unăte. Bado ne per, bado ne per, e chiuati. Bat nu ribet, bat nu ribet, manu ne ti. Bado ne per, bado ne per, e chiuati. Tărgumea ta fâncri nu, să unăte. Teresoal, pe ce Aginchan chimbe hiwati Godono mola yelbe Banchi mude simi tansabe Fekwish no yeni masresha Bado winke bine kasha Kengedi lalun bichanya Honsi nyanchi futu nedanya Bado neper, bado neper, ye hiwati Bat no ribet, bat no ribet, manu neti Bado neper, bado neper, ye hiwati Tărgumea ta făcăne lău, să unăte Bado ne păr, bado ne păr, e chiuati Bat nu ribet, bat nu ribet, manânăte Bado ne păr, bado ne păr, e chiuati Tărgumea ta făcăne lău, să unăte Îscă-ți mă lumea ne păr, uste pe grato Zare de-a ne plimbe ca ne blanci în aghinto Usmi că pe nien viterar în fein vet molto Vaše verk sobě dem komet meke najto Mani hula je hune deni tydenja Lepoj tali bagi to mu tulle tytenja A zeny go byli šun be fikru jedeta I be labruj mu tulli mja djeni bedesta Mena ne per usti fikrato Zare dane vim be kali bianči na ginto Uspi kebe njim vitera rifej bejt multo Vaše verk sobě dem komet meke najto Manu ne per, manu ne per fikrato Bado ne per, bado ne per, naginto. Uspi bado ne per, bado ne per, bitmoto. Pashe bado ne per, bado ne per, genaito. Mani bado ne per, bado ne per, tedenja. Epoj bado ne per, bado ne per, tedenja.